para atrás. Aló, nenda mwimbili kachukue mzoga wako. Kama utaki potezea. Na watafuta ndugu na jamaa waliokuwa kwenye simu yangu ili niwaambie taarifa hizi zilizorarua moyo wangu. Dunia haina huruma ninafika hospitali ninawakuta watu wa mochwari. Naumiza moyo wangu. Yule mgonjwa aliyeleta jana aliyepigwa kwenye fumanizi, tulipomwangalia tukagundua hajafa, kwa hiyo yuko kwenye chumba cha watu mahututi. Ninafika kwenye chumba cha wagonjwa mahututi, namkuta mpenzi wa roho yangu amepoteza fahamu, hawezi hata kunitazama. I'm kuangalia mpira Ulaya. Na watafuta mawifi kwa mara nyingine. Kwa kweli wifi si unajua, tungeza kukusaidia lakini wale wenzangu wote wacheza segele watakuja siku ya Jumamosi. Kwa hiyo nimewaambia na siwezi kugairi kwa sababu wameshona sale. Akasema ni nani kati yetu nikasimama na kuanza kulia kwa uchungu. Sick.